yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onları yere geçirmiştir. Kafirlere de onların başına gelenin benzeri vardır.